i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja chce listu gończego za Markiem F., biznesmenem skazanym za zlecenie podsłuchów polityków rządu PO-PSL. Trzech kolejnych świadków wezwie Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. O spokój między Indiami a Pakistanem apeluje brytyjski rząd. Stołeczna policja wystąpiła do sądu o wydanie listu gończego za Markiem F. Biznesmen skazany za zlecenie podsłuchów polityków rządu PO-PSL nie stawił się w więzieniu do odbywania kary. Policja sprawdziła wszystkie informacje o możliwym miejscu przebywania skazanego. Zweryfikowano m.in. doniesienia, że Marek F. miał przebywać na oddziale psychiatrycznym jednego ze szpitali, mówi rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak. W tym przypadku mówimy chociażby o sprawdzeniach systemowych, o sprawdzeniach tych wszystkich miejsc, w których był możliwy pobyt osoby z uwagi na kwestie zamieszkania, czy też z uwagi na chociażby kontakty, które ta osoba utrzymywała, ale także również sprawdzaliśmy te informacje, które docierały do nas poprzez media, czyli chociażby wskazanie przez mecenasa, że może przebywać w jednym z instytutów. Te informacje zostały przez nas sprawdzone. Z naszej strony jasna, konkretna ocena, że mamy do czynienia po prostu z osobą, która się ukrywa. Sylwester Marczak dodaje, że po wydaniu listu gończego służby będą miały możliwość rozszerzenia działań. Trzech kolejnych świadków wezwie Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Posłowie zdecydowali o tym na popołudniowym, niejawnym posiedzeniu. Odbyło się ono po przesłuchaniu urzędniczki z Ministerstwa Finansów Agaty Suckiewicz-Jach. Wezwiemy zarówno urzędników, jak i ekonomistów, zapowiedział przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiS-u. Dodał, że posłowie dyskutowali również na temat kolejnych wniosków dowodowych. Pan Tomasz Michalak, były dyrektor Departamentu Polityki Celnej, pan Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celników i pan Cezary Kaźmierczak, przewodniczący Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. To różne okoliczności wynikające z wcześniejszych zeznań świadków trzeba będzie zweryfikować. Wnioski dowodowe po pierwsze do prokuratury, która prowadzi takie duże śledztwo VAT-owskie w Białymstoku, do Ministerstwa Finansów o szereg takich dosyć szczegółowych informacji, no na przykład w zakresie przygotowania nowelizacji ustawy o VAT. Kolejne przesłuchanie komisja zaplanowała na jutro. Londyn apeluje do Indii i Pakistanu o powściągnięcie nerwów między krajami spierającymi się o status Kaszmiru. Narasta napięcie. Pakistańskie myśliwce zestrzeliły dziś dwa indyjskie odrzutowce. Islamabad zamknął potem swoją przestrzeń powietrzną. O spokój apelują i premier Wielkiej Brytanii, i szef dyplomacji. Szef MSZ Jeremy Hunt opublikował specjalne nagranie wideo, podkreśla w nim bliskie więzy królestwa z obydwoma krajami. To nasi dobrzy przyjaciele. Rozmawiałem zarówno z szefem dyplomacji Pakistanu, jak i Indii. Apeluję o wstrzemięźliwość po obu stronach. Żadna z nich nie chce eskalacji, ale w ciągu najbliższych dni kluczowy będzie spokój. Podobny apel dziś w parlamencie ze strony premier May. Utrzymujemy regularny kontakt z obydwiema stolicami, apelujemy o utrzymanie stabilności w regionie. Pakistańskie myśliwce zestrzeliły dziś dwie maszyny sił powietrznych Indii, które znajdowały się w jego strefie powietrznej. Pakistan zaatakował też cele położone w indyjskiej części Kaszmiru. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Aktor Stanisław Brudny, pianista Paweł Kowalski i kwartet Wilanów to niektórzy z artystów uhonorowanych medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenia nadawane są przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego osobie albo instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medale wręczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka. One są wyrazem uznania, ale przede wszystkim są świadectwem świadomości długu, jaki państwo polskie zaciągnęło u państwa. Złoty medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis w dziedzinie teatru otrzymał Stanisław Brudny. Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy od kilkudziesięciu lat związany jest z teatrem radiowym. Polskie radio to jest moja miłość od pierwszego słyszenia. Srebrne medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis w dziedzinie muzyki odebrali pianista Paweł Kowalski. Z muzyki polskiej jestem bardzo dumny i myślę, że za to jest to wyróżnienie. I smyczkowy kwartet Wilanów. Minęło 50 lat kwartetu, także cieszymy się bardzo, że jesteśmy docenieni. Mówił Paweł Łosakiewicz z kwartetu Wilanów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. To bez dwóch zdań sportowe wydarzenie wieczoru. Real od 5 minut na Bernabeu w Madrycie gra z Barceloną w półfinale Pucharu Króla. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou było po 1, teraz na razie 0-0. U nas też kopią w Krajowym Pucharze. W ćwierćfinale Górnik gra w Zabrzu z liderem Lotto Ekstraklasy Lechią Gdańsk i tu też bezbramkowy remis. W sprawach siatkarskich swoje zrobiła PGS Krabbeł-Chatów. Musiała pokonać za 3 punkty Berlin Recycling Volleys i wygrała 3-0, ale to niestety nie musi gwarantować awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ekipa z Bełchatowa będzie z uwagą śledzić wyniki dzisiejszych spotkań w innych grupach. Na przykład co dzieje się w wyjazdowym meczu Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Kuczyny Lubecz i Witanowa. Tu na tę chwilę 1-0 w setach dla naszych. Trwa druga partia. O skokach narciarskich mówimy zimą w kółko, ale już o skokach kobiet od wielkiego dzwonu. Dziś w Zeefeld panie rywalizowały w Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej. Wygrała Norweszka Maren Lundby. Nasza 17-letnia Kamila Karpiel zajęła 23. lokatę i sprawiło jej to wielką frajdę. Cieszy, to mało powiedziane, jestem w niebo wzięta. To jest mój najlepszy start w życiu. To była taka duża szansa, że dalej jestem w szoku. A mogę być z siebie zadowolona z tego startu, z tego sezonu przede wszystkim, bo jest najlepszy w moim życiu. No i no, bardzo dużo emocji zbieramy w tym sezonie, bardzo dużo doświadczenia, więc myślę, że może być już tylko lepiej. Druga z naszych reprezentantek, Kinga Rajda, nie awansowała do drugiej serii i zakończyła zawody na 34. miejscu. To jeszcze o skokach panów. Za nami dwie serie treningowe na tym samym obiekcie, na którym rywalizowały kobiety i mamy dobre wiadomości. Pierwszy trening wygrał Dawid Kubacki przed Kamilem Stochem, Piotr Żyła był 6., Stefan Hula 12. W drugim Kubackiego wyprzedził tylko Japończyk Ryoyu Kobayashi. Stoch był 3., Hula 5., Żyła zajął 9. lokatę i oby tak w piątek, gdy przyjdzie skakać o medale. Zmienił się wynik w spotkaniu w Gdańsku, w Zabrzu. Górnik grywa w ćwierćfinale Pucharu Polski z Lechią Gdańsk 0-1. Jutro będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami w centrum i na północy przelotny deszcz, w górach spadnie śnieg. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 9, w Szczecinie 10, w Rzeszowie 13, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o Propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Do Klubu Trójki zapraszają dzisiaj Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Ale ja dzisiaj chciałam Państwa poprowadzić do najpiękniejszego chyba, zdaniem wielu, miasta świata, czyli do Wenecji. Jednak zamiast zwiedzania zabytków chcę zaproponować oglądanie artystycznych nowalijek, choć też w historycznym otoczeniu. Czy wiedzą Państwo, kiedy odbyło się pierwsze międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji? 124 lata temu. To była awangarda zderzona z ariergardią. Wyzwanie rzucone gustom, przyzwyczajeniom, tradycji i właśnie taki pojedynek na wartości. No, to mniej więcej coś takiego jak w starej śpiewce, którą wykonuje Don Giovanni w pierwszym akcie słynnej opery Mozarta. Mam takie wrażenie, że to jest komentarz do Biennale, bo przecież tam mowa jest o tym, żeby zmieszać wszystko, żeby każdy tańczył swoim własnym krokiem i żeby to, co się działo, pozwoliło niektórym, jak na przykład Don Giovanniemu, na snucie własnych niecnych planów. Posłuchajmy. Dal vino, calda la festa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, teco corpuella, cerca menar. Teco corpuella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine, la danza sia, il minuetto, il la follia, il l'alemana, fare ballar. Il minuetto, fare ballar, il la follia, fare ballar, il l'alemana, fare ballar. Io frattanto dall'altro canto con questa quella può amareggiar la Melisa tua mamma Tina una decina devi aumentar la Melisa una decina devi aumentar cento in piazza qualche ragazza ecco quella cerca meno la Melisa tua mamma Tina una decina devi aumentar senza alcun ordine la danza sia il minuetto il la follia la Melisa, domma mattina, una decina deve aumentare, una decina deve aumentare, una decina deve aumentare, deve aumentare, deve aumentare, devi devi aumentare. No, chyba jest już duże zamieszanie na sali wedle życzenia Don Giovanniego i myślę, że niezbędni są w takiej sytuacji przewodnicy. I naszymi wodzirejami po Giardini, gdzie koncentruje się w Wenecji artystyczne mocne uderzenie, są dzisiaj Hanna Wróblewska, historyk sztuki, dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, która to instytucja opiekuje się pawilonem Polonia. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Oraz Paweł Sosnowski, historyk sztuki, właściwie stały obserwator weneckich przeglądów, a także kurator jednej z naszych narodowych wystaw. Witam pana, dobry wieczór. Proszę państwa, z jakich powodów powstało to pierwsze historyczne Biennale Wenecji, międzynarodowe, od razu już miało taką nazwę, a powstało jeszcze w wieku XIX, w 1895 roku. Mówi się, że to także rocznica i kina, i paru innych wynalazków. W co się wstrzeliła Wenecja? W jakie potrzeby? W jaką lukę? No, trzeba pamiętać, że wtedy to był okres, ten wiek pary i elektryczności, czyli wiek XIX, doprowadził w końcu tego wieku do wielkich wystaw światowych i ta taka chęć dominowania człowieka nad światem również odbijała się w sztuce. No, wtedy powstawały wielkie muzea. Te muzea były upubliczniane i to jest powód właściwie, dla jakiego powstało Biennale Wenecji, ale najważniejsze jest to, że się utrzymało aż do dzisiaj. Bo to, że powstało bardzo wiele różnych dziwnych inicjatyw, ale to Biennale jest jedyną tak wielką imprezą w dziedzinie sztuki na świecie, która ma tak długą historię. I od początku Polacy brali udział, choć no, początkowo jeszcze nie pod własną polską narodową banderą. No, w pawilonach zaborców. Ale w pawilonach zaborców. Polscy od początku byli obecni, tak? Możemy to obejść, prawda? I to jest ciekawe, że ten pierwszy pomysł Biennale, który bardzo szybko obległ się w ciało, żeby poszczególne kraje prezentowały swoich artystów, przetrwał do dzisiaj. Ale od bardzo wielu lat, trudno mi powiedzieć od jak wielu, ale na pewno od 1968 roku permanentnie jest kontestowany, krytykowany, że Biennale nie powinno mieć właśnie tego narodowego charakteru, a im bardziej się mówi, żeby nie powinno mieć tego narodowego charakteru, tym bardziej go ma. Kiedy ja zacząłem jeździć na Biennale, to było dosyć dawno temu, było 30 pawilonów. W tej chwili tych 30 pawilonów mieści się na terenach Biennale, natomiast pozostałych nawet 40, 50, 60, już zbliża się do 100 pawilonów narodowych, czyli państwowych, poszczególne kraje chcą zaistnieć. Wszystko to się rozlewa po całej Wenecji. Także nawet najmniejsze krajiki, ostatnio Kiribati zadebiutowało. A to nawet nie wiedziałam, że istnieje. Więc to jest z jednej strony dziwaczne, a z drugiej strony bardzo, bardzo sympatyczne, że Biennale rzeczywiście jednoczy cały świat. Pani dyrektor, zachęta opiekuje się pawilonem. Nie od razu, bo przecież jeszcze dużo wody upłynęło, zanim nasz pawilon Polonia stał się niejako odgałęzieniem zachęty. Kiedy to się zaczęło, że Polacy dorobili się swojego własnego budynku, bardzo zresztą pięknego? To są lata 30. Chociaż kiedy... 32 rok to chyba. 1932 rok, kiedy to państwo polskie zdecydowało się zainwestować w budowę własnego pawilonu. To nie od początku miał być ten budynek, w którym jesteśmy teraz. Na początku podobno miał być to budynek, w którym teraz mieści się, czy na miejscu którego mieści się pawilon Germania, czyli pawilon niemiecki w tej pierwszej części. No nie, nie bardzo. To przede wszystkim w pawilonie Germania myśmy w ramach repasacji, nazwijmy to, wojennych, wystawiali po raz pierwszy w 19 roku. A potem zaoferowano nam, żeby ten pawilon w ogóle przejąć. I całe szczęście, że nie przejęliśmy tego, byśmy dzisiaj nie mieli żadnego pawilonu. Tylko zdecydowaliśmy się dołożyć do budowy pawilonów na wyspie Santa Elena. To są takie pawilony w bardzo pięknym stylu. Za kanałkiem, ale ciągle to jest Giardini. Graniczymy z pawilonem rumuńskim i z pawilonem weneckim, co jest dosyć osobliwą rzeczą, bo właściwie nigdy nie wiadomo, co w tym pawilonie weneckim się dzieje. Zaraz obok jest pawilon Egiptu oraz obecnie krajów byłej Jugosławii. Przed nami Brazylia, utrzymana już znacznie chyba innym modernistycznym stylu, prawda? To jest architektura z lat 60. oraz po bokach Grecja i Austria. Więc jesteśmy obecni na Giardini, jesteśmy obecni w części głównej, ale na wyspie Santa Elena. No właśnie, to jest takie gorsze troszeczkę miejsce. Ja bym się nie zgodziła, bo to jest takie gorsze, ale i lepsze, prawda? Można się nie godzić z tym. Niestety prawda jest taka, że w tym natłoku wydarzeń i w tych niekończących się wędrówkach po Wenecji i nawet po samym Giardinie, już na pewno po Arsenale, które zostało chyba na trwałe w tej chwili włączone w ten program artystyczny, a to są dziesiątki hektarów sztuki. Tak, dobre buty niezbędne, to zawsze mówię. To jest cały dzień. Także przejście przez ten bardzo sympatyczny mosteczek nad kanałem na wyspę Santa Elena na pewno daje takie poczucie odpoczynku, oddechu, ponieważ ten pawilon nasz stoi w dużym ogrodzie i można tam sobie rzeczywiście odpocząć przez chwilę. Natomiast dla tych, którzy się śpieszą i chcą w ciągu jednego dnia całe Biennale obejrzeć, to już jest, bywa to za daleko, także po to, żeby rzeczywiście tam zaistnieć, trzeba coś bardzo spektakularnego pokazywać. Rzeczywiście no tak. Majorsi są po drugiej stronie, czyli Majorsi są zaraz przy wejściu, to mówimy o Stanach Zjednoczonych, Francji, Anglii, Hiszpanii. My musimy się trochę nagłowić, w jaki sposób przyciągnąć ludzi za kanały. Głowimy się na szczęście nie sami, tylko wspólnie w dobranym towarzystwie, natomiast naszą taką bardzo fajną cechą tego, że jesteśmy po drugiej stronie, jest też cecha, że graniczymy z prawdziwą Wenecją. To znaczy, odkąd w latach 90. rozkazano nam wybić w pawilonie drzwi przeciwpożarowe, każdy z artystów chciałby z tego skorzystać. Bardzo wiele projektów mówi o tym, żeby te drzwi otworzyć i żeby pochylić się nad taką prawdziwą, prawdziwą Wenecją. Przejść na drugą stronę muru niejako. Nie powiedzieliśmy jeszcze, że Giardini to po prostu ogrody. I rzeczywiście jak na Wenecję wyjątkowo zielona i zadrzewiona część, prawda? Założona przez Napoleona, notabene. No, jeszcze niedaleko mamy pomnik Garibaldiego, jak również jedyny taki szeroki jak na Wenecję trakt, który był kiedyś kanałem, ale Napoleon... Jego również zasypany przez Napoleona. Tak jest, kazał zasypać, żeby mieć kawałek suchego lądu. To wszystko jest bardzo malownicze i myślę, że właśnie sceneria także służy famie, popularności. No nie wiem, taki, to jest też mocny atut Biennale Weneckiego, bo, no bo które inne miasto ma tyle zabytków dookoła i tak właśnie wspaniałe same pawilony, bo powiedzmy trochę o tej architekturze. To nie są jednakowe pawilony. No one zostały każdorazowo zaprojektowane przez różnych architektów. Powstawały zresztą w różnym czasie, bo od początku wieku, no pierwszym był ten Padiglione Italia, tak zwany, czyli główny pawilon, w którym nadal nosi tę nazwę, ale tam się odbywają wystawy międzynarodowe, wystawy, które przygotowuje z reguły kurator całego Biennale. Natomiast inne pawilony powstawały sukcesywnie. Najnowszym, to jest ciekawostka, najnowszym pawilonem i ostatnim jest pawilon koreański, który został 20 kilka lat temu wzniesiony, ale tylko na pewien czas, czasowo. Prowizorka jest najtrwalsza. W tej chwili przyszedł czas remontu tego pawilonu i nie wiadomo, co się stanie, jak władze weneckie zareagują. Ale to jest nie nasz problem. No na pewno. Proszę Państwa, za każdym razem Wenecja, no na początku nie miała, ale potem zaczęła mieć hasła wywoławcze, które są no, siłą rzeczy pojemne, żeby można było upchnąć i z prawa, z lewa i ze środka jakieś dzieła. Także to pozwala na ogromną elastyczność dotyczącą użytych mediów, zaprezentowanych mediów, stylistyk, ale przecież na początku to były właściwie tylko sztuki piękne tak zwane, czyli malarstwo i rzeźba. Potem dokooptowano jeszcze grafikę. Ale dlaczego? Czemu służą te hasła? Czy one się jakkolwiek no, spajają z tym, co się aktualnie dzieje w świecie? Pani Hanno. Wydaje mi się, że hasła są takim odbiciem duszy głównego kuratora, ponieważ Biennale Weneckie jest ogromną machiną i co dwa lata każdy z tych biennale posiada innego kuratora wystawy głównej. W tym roku to jest Ralph Rugoff, czyli kurator, który amerykański kurator działający w Londynie, między innymi kurator wielu wystaw Hayward Gallery. W zeszłych latach to byli inni kuratorzy. Jednym z kuratorów był Harald Zeman, Rosa Martinez. No, zwykle to są takie wielkie nazwiska świata sztuki. I oczywiście oni robią wystawę główną. I tak naprawdę to ta wystawa główna ma tytuł, który to hasło wywoławcze. W tym roku jest to hasło dosyć pojemne, jak zawsze. Obyś żył w ciekawych czasach. Kraje, pawilony narodowe mogą się do tego odnosić, ale nie muszą. Z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, to jest tak pojemne, że właściwie słowo wszystko wytrzyma, papier wszystko wytrzyma. Trudno się pod takim hasłem nie podpisać. Ale biorąc pod uwagę, że na Biennale przyznaje się nagrody, owe słynne Złote Lwy, i jest jury, które ogląda wszystkie pawilony, co w tej chwili jest rzeczywiście ciężką pracą, bo obejrzenie 90 powiedzmy pawilonów rozrzuconych po całym mieście jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. Niemniej okazuje się, że takie wstrzelenie się w to hasło może być niebywałym sukcesem. Otóż Angola, która po raz pierwszy kilka lat temu uczestniczyła w Biennale, zaangażowała kuratora włoskiego, który zresztą jest osiedlony w Luandzie, w stolicy Angolii. On z kolei zwrócił się do takiej firmy eventowej, nazwijmy to, która urządza różnego typu przedsięwzięcia i razem wspólnie pokazali w Palazzo Chigi, przepięknym, malutkim skądinąd pałacyku w środku Wenecji, urządzili wystawę, która miała właściwie tytuł nakładający się na tytuł owego Biennale. Tytuł Biennale brzmiał encyklopedyczny pałac, a oni dali tytuł swojej wystawie encyklopedyczne City. Na wystawie pojawiły się zdjęcia z Luandy zrobione przez Edsona Chagasa, który w przeciwieństwie do innych artystów, którzy dostali Złotego Lwa, bo do tego zmierzam, właściwie na tym specjalnie skorzystał i jest dzisiaj takim marginesowym artystą. Natomiast bardzo dobrze skorzystali kuratorzy, bo była to rzeczywiście wystawa kuratorska. To było zagranie, które spowodowało, że ten pawilon stał się natychmiast zauważalny. Były specjalne teczki, które oni, biało-czerwone z napisem Angola, które oni przygotowali. Te teczki właściwie podróżowały po całej Wenecji, bo ludzie, którzy weszli na wystawę, dziennikarze, którzy dostawali te teczki, je nosili, prawda? Także każdego do tego pawilonu ciągnęło. Żywe reklamy. Żywe reklamy, tak. A to jest w ogóle pomysł dość często eksploatowany, prawda, że reklamą jest bardzo atrakcyjna, na przykład torby do noszenia papierów. No tak, torby to są te rzeczy, na które polujemy za każdym razem w Wenecji, bo potem się przydają na zakupy. Tak, i one mają też, są specjalnie projektowane, mają swoją urodę, a czasami są naprawdę bardzo praktyczne, o czym mogę zaświadczyć, bo mam kilka pamiątkowych toreb i służą mi wiernie do tej pory. No tak, ale były jednak, mówimy o złotych lwach, ale były takie momenty, kiedy nie przyznawano nagród, kiedy kontestowano wręcz samo Biennale. No, 1968. No tak, ta Biennale się wtedy wpisało w tę wiosnę ludów. I do dzisiaj można gdzieś tam w archiwach znaleźć filmy z protestującymi artystami, którzy po mostach Wenecji szli z hasłami właśnie głównie nawołującymi do tego, żeby zlikwidować i nagrody, żeby to było egalitarne, takie wystąpienia artystyczne, a przede wszystkim, żeby zlikwidować te pawilony narodowe, że to było takie burżuazyjne, niebywale działanie. Także to hasło do dzisiaj właściwie jest aktualne. Pawilony istnieją. Nagrody nie były przez całe lata 70. przyznawane. No właśnie, rozmawiałam kiedyś z Magdaleną Bakanowicz, która twierdziła, że ona miała prawie w kieszeni już nagrodę, bo bardzo się podobała jej prezentacja. Ale nie dostała, bo właśnie wstrzeliła się w ten niedobry moment. Ostatni raz. Kiedy nie przyznawano nagród. No to musimy teraz przejść do naszego pawilonu. Jak to się zaczynało? Kto rządził, decydował w latach międzywojennych, bo był stały komisarz, o tym, co będzie przedstawiane? Bo to przecież jest taka wizytówka na świat dla każdego kraju. Wtedy głównie pojawił się pan, który został wydelegowany do opieki nad pawilonem i Stanisław Treter, tak, czy Władysław Treter? Mieczysław Treter. Mieczysław Treter, który przez wiele lat, rzeczywiście stwarzał tam wystawę polską, ale myślę, że najważniejsze jest to, potem to się zmieniało. Przede wszystkim to są różne okresy, różne postacie, różne polityczne nastawienia do tego, co ma być w pawilonie. To w tym naszym pawilonie się kotłowało i właściwie unormowało się dopiero w latach 90. I od tych lat 90. mamy, mimo zmieniających się zasad tutaj naszych wewnętrznych, mamy mniej więcej jednolitą taką drogę występowania prezentacji tej polskiej sztuki w pawilonie. I to jest najważniejsze. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tych czasów sprzed unormowania, jak pan powiedział, czyli takich znaczących dla Polski okresów. Lata 80. braliśmy udział. Jak to było, pani dyrektor? No ja tego nie pamiętam. No ale tak. No. Ale ja tego nie pamiętam, ale oczywiście to były te czasy, kiedy lata 80., kiedy na samym początku komisarzem był Aleksander Wojciechowski, który wydaje mi się, że w momencie wprowadzenia stanu wojennego i takiego bojkotu wszystkich oficjalnych wystąpień, wszystkich oficjalnych, czy w ogóle oficjalnego życia wystawienniczego, zrezygnował. I wtedy funkcję kuratora przejął Jerzy Madejski. Ale organizatorem w ramach centralnego planu wystaw była wtedy zachęta zwana Centralnym Biurem Wystaw Artystycznych. Także w notatkach ówczesnego dyrektora Ptaśnika, przetrwały takie zapisy jak walka o diety, walka o finanse, montażyści, którzy jadą z zachęty do Wenecji, tam malują postumenty. Tak, wtedy dwie rzeczy nałożyły się na siebie. Z jednej strony to, o czym o czym była mowa, czyli mizeria finansowa całkowita, która przetrwała zresztą do prawie do końca lat 90. Ale przede wszystkim ono wtedy zostało bardzo spolityzowane i moja żona w książce Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji, która jest takim jedynym kompendium historycznym. Leży przed nami i posługujemy się nią często, jak chcemy coś zweryfikować, sprawdzić. Tak. Bardzo pożyteczne kompendium. No właśnie ten rozdział poświęcony latom 80. zatytułowała Nagroda dla posłusznych, co zresztą się skończyło jakimiś towarzyskimi skandalami, bo nie wszyscy się zgodzili z tym, że byli posłuszni, ale rzeczywiście lata 80. była to oficjalna prezentacja sztuki polskiej, troszeczkę bez ładu i składu, pawilon wtedy. I też bez recepcji międzynarodowej. Tak, w ogóle nie było recepcji żadnej wtedy. A sukcesy, polskie sukcesy, kiedy my w ogóle możemy, czy mamy naprawdę powody, żeby się nie wstydzić tego, co pokazywaliśmy i z podniesionym czołem mówić, dostaliśmy nagrodę. Bo to nie było przecież Złote Lwy, to nie były na Biennale Sztuki, tylko o dziwo na Biennale Architektury. Polska krajem współczesnej architektury, więc tak, nagrodę otrzymaliśmy na Biennale Architektury. Przy czym oczywiście nagrody cieszą, natomiast nie są najważniejsze. Artyści czy kuratorzy, tak jak mówił, czy sztuka w ogóle, w różny sposób może korzystać, wykorzystywać tę szansę pokazywania się na Biennale Sztuki w Wenecji. Taką szansę na pewno wykorzystał Mirosław Bałka, prawda, który został pokazany w Wenecji w miarę wcześniej. On oczywiście już wtedy robił międzynarodową karierę, natomiast to... A to był zwrot ewidentny. To był ewidentny... 93 rok i to był zwrot. I to był zwrot, powiem tak, i dla sztuki polskiej, pewnie dla Mirosława Bałki, ale też dla polskiego pawilonu, bo to wtedy zaczęło się takie zapracowywanie, ciężka praca odzyskiwania publiczności ze świata sztuki, nie tylko dla pawilonu polskiego. Tak, że od wtedy zaczęła się taka passa, że właściwie do pawilonu polskiego warto zajrzeć, bo zawsze jest tam coś ciekawego. Można się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale to jest zwykle pawilon, który ma jakąś ideę i taki jasny przesłanie. Kwalitet artystyczny, to jest bardzo ważne. Był taki moment, kiedy prawie byliśmy pewni, co najmniej wyróżnienia. Mam tu na myśli prezentację Romana Pałki. Wszystko się zgadzało, a nie zaskoczyło. No tak, ale wówczas ja akurat byłem przy tym i robiąc reportaż z Biennale, który nazywałem Olimpiada Artystów, i rzeczywiście wtedy to jeszcze była Olimpiada Artystów, w tej chwili to jest Olimpiada bardziej Marszandów, bo bardzo się skomercjalizowało. Natomiast wówczas doszło do skandalu, można powiedzieć, dlatego że było trzech pretendentów do tronu. Był to właśnie Roman Opałka, który po raz pierwszy występował indywidualnie na Biennale, bo wcześniej był zapraszany oczywiście. Był inny francuski artysta, bo Opałka również był francuskim artystą, można powiedzieć. Inny francuski artysta, César, który stworzył w pawilonie francuskim swoje największe dzieło. To było 5000 ton zgniecionych samochodów, które stanęły w pawilonie francuskim. Była to operacja gigantyczna. I trzecim był właściwie debiutujący wówczas wśród wielkich artystów, wśród wielkiej sztuki, Bill Viola w pawilonie amerykańskim z fenomenalnym swoim pokazem wideo. Było to pierwsze chyba wydarzenie związane z prezentacją, bo po raz pierwszy chyba w historii Biennale do amerykańskiego pawilonu stało się kilka godzin w kolejce. I te kolejki potem stały się bardzo modne i był rodzaj takiego chwytu marketingowego, żeby utrudniać wejście. Sugeruje pan, że te kolejki były aranżowane? Tak, oczywiście. Później to wszystko specjalnie było robione. Natomiast fakt pozostaje faktem, że ci trzej byli pretendentami. Kto dostał? Pawilon egipski. Nasi sąsiedzi. Nasi sąsiedzi. I to był szok dla wszystkich, łącznie z ministrem kultury egipskiej. Egiptu, który byłem na tym wręczeniu. Widziałem, jak on początkowo zbaraniał, a potem rzeczywiście zaczął się cieszyć. W tym pawilonie egipskim był rodzaj bałaganu scenograficznego i rzeczywiście wyglądało to kuriozalnie. To był policzek dla sztuki, wtedy można powiedzieć. Następnego dnia odbyło się na tarasie hotelu Monaco. Odbyło się takie konspiracyjne zebranie właśnie Opałka, César, kilku prominentnych krytyków francuskich, którzy uprawiali tam taką pośniadaniową stypę, pijąc kawę i prosecco i omawiając, jaki to skandal nastąpił. Ale skandali było kilka w historii, bo przypomnijmy, że Złote Lwy dla Roberta Rauschenberga w roku 1964 to prehistoria, ale prehistoria, która miała konsekwencje odczuwalne do dziś, no to był szok, bo zawsze Europejczycy dostawali, a tu nagle wprowadzony został na najwyższe podium artysta amerykański, co oznaczało nie tylko dla niego nagrody, no ale także i dla kuratora, a także dla całej Ameryki. No, naszym największym osiągnięciem to było to, co pani Hanna Wróblewska sama przygotowywała z ramienia zachęty, ale również jako swój wybór artystyczny, to była nagroda dla Katarzyny Kozyry w 1997 roku za fenomenalne wideo i świetnie pokazane wówczas. I dziwię się, że to była tylko właśnie taki rodzaj nagrody, wyróżnienia. Właśnie męską, tak. Przy czym oczywiście też takie pobiennale szedł wtedy taki chyr, że Polska dostała dlatego z przyczyn politycznych, bo to jest taki znak, że my z powodu przystępowania do NATO. Właśnie, taką plotkę. Pamiętam taką plotkę rozprzestrzeniali szczególnie artyści i kuratorzy rosyjscy, którzy bardzo wtedy liczyli na jakąś nagrodę, jak nie na złotego, ze świetnym zresztą pawilonem Wiktora Misiano, nie bardzo takim konceptualnym, Gesamtkunstwerkiem, bardzo liczyli na nagrodę, a co najmniej wyróżnienie i to, że oni nie dostali, a dostała kobieta z Polski wideoinstalacją Łaźnia Męska, było dla nich pewnym policzkiem. No tak, historii takich policzków jest więcej, można by wyliczyć, ale także chyba od Biennale zaczęła się światowa, taka naprawdę wielka kariera Marina Abramowicz. No i została tam ukoronowana w swoim czasie Złotym Lwem również. Ja nie wiem, czy od Biennale się zaczęła jej kariera. No to, ale taka wisienka na torcie już była. Ale znaczy, chyba jej status celebryt, takiej gwiazdy trochę, pod którą ona potem jakby przeszła już trochę w stronę celebrytyzmu, celebryckości, rzeczywiście zaczął się na Biennale. Ale jej performance, taki, gdzie ona obierała kości w tym upale na górze mięsa, to było niesłychanie mocne. Tak, ale to też ciężko było wytrzymać pod każdym względem zapachowym. Tak, przypieczętować tę kwestię skandali, to chyba największym skandalem był fakt, który się zdarzył w sierpniu 1968 roku, bo z jednej strony były te protesty artystów w całej Wenecji, z drugiej strony w sierpniu nastąpiła inwazja radziecka na Czechosłowację i wówczas zamknięto pawilon czechosłowacki. I na drzwiach pawilonu pojawiła się kartka, klucz dostępny w pawilonie radzieckim. No tak, to mówi samo za siebie. Ja myślę jeszcze, że ktoś, kto po raz pierwszy przyjeżdża do Wenecji, musi przeżyć ten szok, że oprócz Giardini, już powiedzieliśmy o tych butach wygodnych, a to naprawdę jest pozaartystyczny, lecz niesłychanie istotny wymóg, ale jeszcze musi pokonywać kilometry arsenału, bo w Arsenale najpierw się odbywały wystawy dla młodych, właściwie to było aperto. Tak, to Achille Bonito Oliva, taki słynny krytyk, który wprowadził termin transawangardia. W 1980 roku, kiedy został dyrektorem Biennale, otworzył właśnie Arsenale, otworzył wystawę tak zwaną aperto. Czyli otwarte. To potem zostało zamknięte, potem znowu na chwilę otwarte. W tej chwili jest to po prostu wystawa w Arsenale, już się nie nazywa aperto. No, to jest część wystawy głównej, prawda? Tak. Czy też wystawa główna oraz pawilony. Bo tam się też pojawiły pawilony. Co ciekawe, również pawilon Watykanu tam się w pewnym momencie. Ale ja chciałam przypomnieć, że w Aperto debiutowali w Wenecji nasi wspaniali artyści, jako to Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, o którym już mówiliśmy, oraz Zbigniew Libera. Więc to było też istotne. No tak, oczywiście. Tylko, że w pewnym momencie stwierdzono, że jednak sama wystawa młodych nie jest dobrym konceptem, prawda? Że właściwie młodzi mają szansę być wszędzie i że nastąpiło oddawanie większej władzy kuratorowi głównemu. I ten kurator główny też, mówiąc tak trochę brzydko, a może nie, zaczął zawłaszczać sobie arsenał. I właściwie, o ile na samym początku, w latach 90. wystawa główna to był głównie pawilon Italia, czyli Giardini i arsenał, tak teraz jest to przede wszystkim arsenał, a pawilon główny, pawilon centralny, jak to się nazywa, centralny, jest już taką, bywa takim aneksem. Mm. Przypływamy do Wenecji. Od czego powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o zwiedzanie? Od napicia się prosecco w najbliższej kawiarni. To jest bardzo dobra rada i praktyczna. Albo szpric. Ale jeżeli już wchłonęliśmy odpowiednią ilość płynów, bo to przecież o to chodzi, a nie o gradusy, to najpierw do Arsenale, czy najpierw do Giardini? Ja myślę, że to jest wybór taki, czy lepiej mieć ręce, czy nogi. To jest bardzo trudna decyzja. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze w wypadku Biennale, to jest ta rozległość. A druga rzecz, która jest równie ważna, to jest rozpoznawalność publiczności. Tego typu wielka impreza, nawet w Kassel, które w końcu nie jest dużym miastem, a dokumenta, które tam raz na 5 lat się pojawiają jako wielka, gigantyczna wystawa kosztująca dziesiątki milionów w tej chwili już euro, to nawet w tym Kassel ta wystawa się jakoś tak wtapia i ta publiczność też się wtapia w życie miasta. Natomiast tutaj publiczność biennalowska jest natychmiast rozpoznawalna. W swoim czasie, kiedy wszyscy ludzie sztuki byli ubrani wyłącznie na czarno, wyglądało to oczywiście jak jakiś wielki pogrzeb, ale w tej chwili wygląda to trochę inaczej. Niemniej nie zmienił się fakt, że ta publiczność dominuje w całej Wenecji i właściwie można podążać ich śladem razem z grupami ludzi, którzy wiadomo, że idą gdzieś do jakiegoś pawilonu, czy do jakiejś wystawy, bo trzeba pamiętać, że oprócz tych kilkudziesięciu pawilonów rozrzuconych w pałacach, kościołach, składach dawnych Wenecji, to oprócz tego jest kilkadziesiąt wystaw towarzyszących. No właśnie. Jeśli państwo są po raz pierwszy na Biennale Wenecji, to ja bym jednak upierała się, że najpierw Giardini. Dlaczego? Dlatego, że jest to też bardzo ciekawe, to o czym mówiliśmy, architektoniczne założenie samo w sobie, że można zobaczyć, jak kolejne państwa traktują swoje pawilony narodowe, bo bardzo często te pawilony narodowe mają zbudowane są w kształcie architektury narodowej, więc można nawet zgadywać. No, pawilon amerykański wygląda trochę jak Kapitol, pawilon węgierski jest cały w takich bardzo kolorowych mozaikach z historii Węgier, które trochę przypominają fasadę mu Czarnoku. To prawda. Pawilon rosyjski ma kształt... Nie wiadomo jaki. Pawilon niemiecki jest po prostu... Niemiecki. Jest tak jak Muzeum Narodowe w Warszawie, jak Reichstag. A nasz pawilon jest bardzo piękną, w proporcjach klasyczną bryłą, modernistyczną. Mówi się o tym bardzo często, architektura faszystowska, czyli architektura modernistyczna budowana w okresie faszyzmu i rzeczywiście jest w tym pewna takie napięcie, groza, ale i piękno. No, mnie się bardzo podobają proporcje pawilonu polskiego. Jest on pozbawiony okien, ma tylko świetliki, w związku z tym światło się tak równomiernie, ładnie rozchodzi. No to zajrzyjmy do tego polskiego pawilonu. Przypomnijmy też, że w tym roku Biennale tuż, no już jest prawie za 2,5 miesiąca otwarcie, bo 11 maja, więc dość wcześnie. I co będzie w naszym pawilonie, pani dyrektor? W naszym pawilonie będzie artysta Roman Stańczak, który realizuje swój projekt, który zwyciężył. Tytuł tego pawilonu jest, projektu jest Lot, a kuratorami jest Łukasz Mojsak i Łukasz Ronduda. Więc jak ja się śmieję, w tym roku mamy bardzo męski zestaw kuratorsko-artystyczny. No tak, ale co to będzie ten lot? Przylatujemy do Wenecji, idziemy do naszego pawilonu, oglądamy lot i cóż widzimy? Widzimy dzieło artysty rzeźbiarza. To jest istotne. To jest rzeźba. To jest rzeźba. Istotne jest to, że to jest artysta z generacji Kozyry i Żmijewskiego, również studiujący w Kowalni. Więc jest to następny artysta, który wyrósł ze sztuki krytycznej i w pewnym momencie zrobił taki zwrot ku transcendencji, ku duchowości. I to, co zobaczymy, będzie to samolot jako taki symbol modernizacji, symbol nowoczesności, który artysta przenicowuje na drugą stronę. No. Tak jak w latach 90. przenicował pokazywane między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej kanapę, regał, łóżko. Sprzęty. Sprzęty. A tym razem wielka nowoczesność, no to też może troszkę tak profetycznie wyglądać. Albo odwrotnie, można szukać jakichś odniesień, podtekstów, które nie wiem, czy artysta ma na myśli, ale zobaczymy. Ale też istotne, że to nie będzie jedyny samolot w Wenecji, bo w pawilonie ukraińskim, kuratorowanym zresztą przez Polaka, będzie również samolot, ale nie przenicowany, tylko latający nad Biennale. Cień samolotu właściwie. Więc i tutaj jest to coś wspólnego, prawda? Będzie pojawiał się samolot nie sam w sobie, ale jakby cień, wspomnienie, hasło, samolot. A to bardzo dobry duet. Ja myślę, że to też stworzy jakieś nowe konteksty. Proszę Państwa, polskie sukcesy. Zaczęliśmy mówić, właściwie wzmiankowaliśmy tylko o polskim sukcesie złoto-lwiowym. Złote lwy dostaliśmy raz na Biennale Architektury. Ale dlaczego? Bo sama impreza. To nie jest tylko te biennale, czyli w rytmie co dwuletnim pokazywane sztuki wizualne, ale także no, wzbogaciło się, Wenecja się wzbogaciła od lat 70. Pani dyrektor, o biennale. Biennale architektury. 90. lata dopiero. To są 90. lata i przede wszystkim to była decyzja samego biennale po to, żeby przedłużyć życie pawilonów. Trzeba pamiętać, że te pawilony, kiedy Biennale trwało w nich tylko kilka miesięcy, początkowo były to zaledwie 4 miesiące, potem przez 1,5 roku stały puste. Efekt był taki, że niszczały, a przede wszystkim tam się w pewnym momencie zaczęli zagnieżdżać jacyś obcy przybysze. Niekoniecznie pożądani go mieszkańcy. Niekoniecznie uwielbiający sztukę i niekoniecznie w tym celu tam się pojawiający. Ale przede wszystkim od momentu, kiedy Biennale stało się fundacją i wenecką, a przestało mieć jakikolwiek związek z kapitałem rządowym, wtedy Wenecjanie postanowili na tym zarabiać ciężkie pieniądze. I rzeczywiście zmuszają w tej chwili te wszystkie państwa do tego, żeby innych wystawienników, czy wystawiających... Podwojone tempo jest. Nie tylko podwojone tempo, ale również wszystko jest podwojone. Wszystko jest podwojone. Biennale się rozsunęło już do ponad pół roku w tej chwili otwarcia, bo od maja do końca listopada. Z kolei zaraz później znowu od maja się pojawiło Biennale Architektury, które było dawniej od września. Także chodzi o to, żeby ta machina cały czas permanentnie, praktycznie z wyłączeniem może miesięcy zimowych funkcjonowała. Bo my oczywiście takie bierzemy udział w Biennale Sztuki, Biennale Architektury, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, że Biennale to jest także Biennale tańca, choreografii, teatru, to są mniej znane, być może właśnie przez to, że nie ma udziałów narodowych, mniej znane i trochę mniej głośne imprezy, ale one też mają miejsce. No i oczywiście najbardziej znana impreza, festiwal, która nie odbywa się w rytmie Biennale, ale też jest organizowana przez La Biennale di Venezia i ma te same złote lwy jako nagrodę, czyli festiwal filmowy w Wenecji. Który głównie zajmuje miejsce na Lido, nie w samej Wenecji. W Wenecji przychodzą do Harris Bar, żeby się pokazać, świętować. W Wenecji od lat, pamiętam, w latach 90. były 3 kina, potem te kina zostały zamykane i chyba w tym momencie już nie ma żadnego kina. Do kina jeździ się na Lido. Ach, to są jeszcze inne, no takie tajniki weneckie. Skoro jesteśmy przy podróżowaniu po Wenecji albo się chodzi właściwie, albo się podróżuje jakże romantycznie, no nie gondolą, umówmy się, no to już na specjalne życzenie, ale Vaporetto, który nie zawsze dociera tam, gdzie koniecznie chcielibyśmy, a Biennale bywa rozrzucone naprawdę w najdziwniejsze miejsca, trafia czasem. I co wtedy robimy? No nie, no tam wszędzie, gdzie jest prezentowane Biennale, tam wszędzie te linie tramwajów wodnych docierają. Nawet na tak odległe wyspy jak San Lazzaro czy tam, gdzie ten szpital był dla psychicznie chorych, San Salvadore chyba. To jest dosyć odległa wyspa, ale niemniej tam raz na dzień chodzi tramwaj wodny. No, to zajmuje po prostu dużo czasu, ale jest największą zaletą Wenecji jest to, że nie ma tam ani samochodów, ani motocykli, ani motorynek, ani rowerów, ani hulajnog, ani rolek, ani deskorolek, nie ma nic. Albo łódką, albo czyli piechotą. Czyli kolejna nasza rada. Pierwszy dzień Giardini, drugi dzień albo popołudnie spędzamy w Arsenale, który też jest fascynującą budowlą. Co więcej, zmienia się z roku na rok, ponieważ władze Wenecji z roku na rok oddają kolejne tereny na hale olbrzymie. Na terenie Arsenale oddają sztuce. A trzeci i czwarty dzień to rzeczywiście zwiedzanie Wenecji tropami innych pawilonów narodowych. Tych pawilonów, które jeszcze się nie przeniosły do Arsenału, a wynajmują własne pałace na wszystkich wyspach i we wszystkich okolicach Wenecji. Ja nazywałam to kiedyś taką harcerską sprawnością, żeby odnaleźć punkty, no i dotrzeć do nich, bo czasami nawet posiadając adres w Wenecji nie jest tak łatwo trafić. Od czasów telefonów komórkowych tak. I GPS-u jest to znacznie łatwiejsze, ale rzeczywiście to wymaga czasu. Vaporetta trafiają wszędzie. I determinacji. Natomiast determinacji. Nie poruszają się szybko, więc czas. To znaczy, że impreza pod tytułem Biennale w Wenecji no, wymaga zaangażowania osobistego, ale także finansowego, no bo trzeba gdzieś zamieszkać, najlepiej gdzieś niedaleko od Giardini, chociaż właściwie to już wszystko jedno. Wenecja nie jest duża, wbrew pozorom. To nie jest duże miasto, tylko trzeba umieć się po nim poruszać. Natomiast no, nie jest to z pewnością najtańsze miejsce w tej chwili. Teraz jeszcze dodatkowo dojdzie opłata turystyczna. No, którą każdy będzie musiał zapłacić. Właśnie słyszałam o tym. I o co chodzi? Jaka tu opłata turystyczna? Chodzi po prostu o dodatkowe 30 milionów euro rocznie, które spłynie do Wenecji. Wenecja jest ofiarą swojego własnego sukcesu. Wszyscy chcą przyjeżdżać do Wenecji. Co więcej, spostrzeżono, że bardzo dużo jest tak zwanych jednodniowych turystów, których możemy obserwować będąc w Wenecji, chociażby jak płyną na tych wielkich statkach. I to są tacy turyści, którzy przejeżdżają przez Wenecję, natomiast nic Wenecji nie dają. Takie są skargi władz Wenecji. W związku z tym niestety musimy za to płacić my wszyscy. Bo schodzą na ląd. Schodzą na ląd, oglądają zjedzą co najwyżej lody albo swojego banana. Plac świętego Marka. I wracają na statek, gdzie czeka już na nich obiad. Czy już wiadomo, ile w tym roku będzie uczestników, mówię o państwach narodowych, jeśli chodzi o Biennale, wśród jak wielkiej konkurencji będzie nasz lot się znajdował? Wydaje mi się, że to jest ponad 80 pawilonów. Chyba 86, dlatego że pewne pawilony przystępują w ostatnim momencie, chociaż lista jest zamknięta. Jakbym mogła powiedzieć o takich sprawach nieoczywistych, to we mnie wzbudza zdumienie to, że bardzo rzadko pojawia się pawilon bułgarski. To jest taki kraj niby oczywisty. Już wiele krajów pojawiło się na Wenecji, bo jest to trochę też takie, jak Paweł mówił, zapisanie się do polityki kulturalnej. To jest możliwość nowego, małego kraju do pokazania się i bycia wymienionym wśród tych największych krajów świata. Natomiast Bułgaria cały czas pojawia się i znika. No, Bułgaria nie ma tego szczęścia, co my, nie miała swojego pawilonu. nigdy nie zaistniała. W przeciwieństwie do Rumunii, która równolegle z nami się pojawiła tuż obok. I która ma zawsze świetne wystawy, to tak. Muszę powiedzieć. Także to również na pewno wpływa w jakiś sposób na tą sztukę bułgarską, która też jest jakaś troszkę wycofana, mimo że kilku artystów bułgarskich brało udział w tej głównej wystawie przygotowanej przez kuratorów Wenecji. Pamiętam takie wydarzenie, to było kilkanaście lat temu, że pawilon bułgarski był w siedzibie UNESCO chyba zorganizowany i właściwie trwał tylko poprzez ten czas wernisażu. Czyli artysta, mniej więcej około tygodnia tych wernisaży, nawet czy też krócej nawet chyba. Krócej. Dlatego, że tylko tam w tym pawilonie było specjalnie zaprojektowane wino przez artystę nalepka i wyprodukowane z 1000 butelek, także kiedy to wino się skończyło, pozostały tylko takie resztki i taki rodzaj instalacji, który przetrwał gdzieś tam w kącie przez całe biennale, ale już samego pawilonu nie było. Świętowano tylko samo otwarcie i pojawienie się rodzaj takiego performansu. Proszę Państwa, nasza rozmowa dobiega końca, ale brakuje mi jednego elementu, bo tak mówimy o niej, o wystawie, właściwie o tym wielkim wydarzeniu, największym, jak chcą niektórzy w świecie sztuki, jakoś tak jednak bez tej euforii. A ja sobie nie wyobrażam Wenecji bez euforii pewnej, prawda? Pani dyrektor, czy pani też tak to jeszcze odczuwa? No, dla ciebie, Haniu, to jest prawdopodobnie żmudny obowiązek raz na rok. Natomiast dla nas, czyli dla mnie, dla mojej żony, a teraz dla naszych dzieci, jest to fenomenalne przeżycie. Rzeczywiście emocje, które są w tych dniach otwarcia, poszczególnych pawilonów, w tych niekończących się wernisażach, które pojawiają się jak grzyby wyrastają gdzieś tam w całej Wenecji, to nieustanna taka fala ludzi rozpoznawalnych, jak powiedziałem, przemieszczających się, okupujących restauracje, kawiarnie, hotele, to Vaporetto, które jest przepełnione. Ta ciasnota niebywała we wszystkich miejscach wystaw, ale w tym wszystkim jest coś elektryzującego, coś niesamowitego i to przyciąga. To jest obowiązek, ale to jest fenomenalny obowiązek. Ja się bardzo, bardzo cieszę tym obowiązkiem, a projekty, które wybieramy, które są wybierane przez jury, powodują, że nie jest to nudny obowiązek, ponieważ za każdym razem musimy my jako organizatorzy robić co innego. Proszę Państwa, zapraszam do Wenecji nie tylko w czasie Biennale, choć to jest najciekawsze, a naszymi przewodnikami dzisiaj po Giardini i po tym, co nastąpi już w maju, na początku maja, byli Hanna Wróblewska, historyk sztuki i dyrektor Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, a Zachęta opiekuje się naszym pawilonem w Wenecji. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Paweł Sosnowski, także historyk sztuki, stały obserwator, bywalec tych przeglądów, a także kurator jednej z naszych narodowych wystaw. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Monika Małkowska i jeszcze na koniec znowu Wenecja i znowu Don Giovanni.